Илчилэлт 7 дугаар бүлэг. Үүний дараа би дэлхийн тэрвэн өнцөгт зогсон газар дээрч, тэнгис дээрч, ямар ч модон дээр салхи салхиулахгүй тулд дэлхийн дөрвөн салхийг барих дөрвөн тэнгэр элчийг харав. Би мөн амьд бурхны тамгатай өөр нэгэн тэнгэр элч наран мандах зүгээс гарч ирэхийг харав. Газар тэнгист хөнөөл учруулах хэрэгтэй дөрвөн тэнгэр элчэд хандан тэрээр чанга дуугаар хашгиран, бурхны хаан боолуудын духан дээр биднийг тамга дартал газардч, тэнгистч, модондч бүү хөнөөл учруул хэмээв. Тамгалуулсан хүмүүсийн тоог би сонсов. Израилийн хөвгүүдийн овг бүрээс тамгалуулсан хүмүүсийн тоо 144,000 байв. Юдагийн овгоос 12,000 тамгалуулсан бөгөөд Рюбиний овгоос 12,000, Гадин овгоос 12,000, Ашерийн овгоос 12,000, Нафталийн овгоос 12,000, Манасегийн овгоос 12,000, Симеоний овгоос 12,000, Левийн овгоос 12,000, Иссахарийн овгоос 12,000, Зибулууны овгоос 12,000, Йосипийн овгоос 12,000, Биньяминий овгоос 12,000 хүн тамгалуулсан байлаа. Харагтун, үүний дараа намайг харахад сентиний өмнө болон хурганы өмнө зогсон, цагаан дээл өмссөн, гартаа далдуу модны найлзуур барьсан үндэстэн бүрээс, бүх овгоос, бүх ард түмнээс, бүх хилтнээс ирсэн үе олон хүмүүс байв. Хэмч тэднийг тоолж чадамгүй ажээ. Тэд чанга дуугаар, аврал бол сентинд залрагч бидний бурханд ба хурганд байдаг гээд хашгирч байлаа. Сенти аглагчд болон дөрвөн амтны иргэн тойронд бүх тэнгэр элч нар зогсож байлаа. Тэд сентиний өмнө нүрээрээ унаад бурханд мөргөж, амен, магтаал, алдар, мэрэгэн ухаан, талархал хүндэтгэл, хүч чадал ба сүр хүч нь бидний бурханд үеийн үед байх болтугай, амен гэцгээв. Ахлагчдын нэг нь хариулж надад хандан, цагаан дээлтэй эдгээр хүмүүс хэн бэ? Тэд хаанаас ирсэн бэ? Ингэлээ. Би түүнд, эзэн минь, та мэднэ гэхэд тэр надад, нэдгээр нь үлэмжих зовлонгоос гарч ирэгсэд бөгөөд тэд хурганы цусаар дээлэн угааж цагаан болгожээ. Тиймээс тэд бурхны сентиний өмнө байдаг бөгөөд түүний сүм дотор өдөр шөнөгүй түүнд үйлчилдэг юм. Сентид залрагч асраараа тэднийг дээгүүрн бүрхэн. Тэд цаашид өлсөгч үгүй, сангахч үгүй, тэд наранд шарагдахч үгүй, ямар ч халуунд халахч үгүй. Яагад гэвэл сентиний голд байгаа хурга тэднийг хариулах бөгөөд амийн усны булгууд руу хөтлөх болно. Бурхан тэдний нүднээс урсах нулимс бүрийг арчих болно гэлээ.